ये देखा गया पहले, आवरण भिन्न देश में होने पर आवरण होता है, किंतु पिंडादि घट में समान देश में कर आवरण कैसे होगा? तो उसके ऊपर सिद्धांत ने दिया, पयोघृतादि नाम एक देश तो दर्शनाथ, उसे समान देश होने पर आवरण नहीं होगा। इसके लिए कारिका तीन कारिक तीन चार कार्य एक साथ है, चरान विषय लेकर के। तो समान देशतम एकाशयतम, तो साधु साश्रय मुदय भेदा था हम मिट्टी अपने आश्रय घट रूप कपाल में आश्रय भिन्न होने से एकाशय तो नहीं है, मतलब एक कारण को तो नहीं है। दो विकल्प क्या था, एकाशयतम एक कारणकत्वम वा। अभी द्वितीय आरंभ करने कारण से तुल्य देशत्वाद का अर्थ क्या है, एक कारणकत्वाद विद्यमान सेव आवृतत्वाद अनुपलब्धि चेत, विद्यमान घट आवृत है उसके अनुपलब्धि आवृत के कारण, तो यदि आवरण के कारण अनुपलब्धि आवरण निवृत्ति करनी चाहिए, आवरण तिरस्कार यत्न स्याद, घट है अंधकार से नहीं दिखता अंधकार आवरण, तो अंधकार घटाने के लिए अथवा घट के ऊपर कुछ आवरण वस्त्र आदि है वह तो घटाने पर घट दिखेगा, आवरण तिरस्कार के लिए यत्न करना चाहिए न घटादि उत्पत्त हो। घट यदि पहले केवल आवरण तिरस्कार करते उत्पत्ति के लिए नहीं, इसी प्रकार यदि घट उत्पत्ति के पहले मिट्टी में घट है तो उसकी उत्पत्ति के लिए यत्न नहीं करके आवरण तिरस्कार करना चाहिए। तद उत्पत्त जो घटादि अर्थ यतते, किंतु घट जो चाहता है घट बनाने बनाने के लिए प्रयत्न करता है, उसको तो केवल आवरण हटाना चाहिए था। अतः अनुभव विरोध सत्कार्यवादी न, आप सत्कार्यवादी कार्य उत्पत्ति के पहले सत वेदांति मानते हैं, अनुभव विरोध विद्यमान तो केवल आवरण निवृत्त कर रही थे संकते अथ कार्य क्या में हाँ यत्न नहीं चाहिए, यत्न तद भंगे यत्न कहे ना गे यत्न कार्य तद हाँ वो ऐसा ही कर दिया नहीं यत्न अच्छा अच्छा आवरण घटा दे रस्ती तदा तद भंगे यत्ने कार्य नहीं नहीं यत्न ठीक है यत्न चाहिए भंगे यत्न कार्य विसर्ग यत्न न घट उत्पत्त हो ये पूछते घट उत्पत्त हो क्या ई है ना यहाँ संधि नहीं हुई है ना हाँ संधि नहीं की घटोत्पत्तो इति शंका ये तो कोई ग्रंथ के अंतर्गत तो नहीं है एक ये विचार दिया है ना ये टीका के अंतर्गत तो नहीं है ऐसे अवलोक किसने लिखा है शंका समाधान है हाँ इसलिए आगे दिया कार्य से प्राग सत्वे अनुमानांतरम आगे दाहिनी तरफ है ना प्राग सत्वे अनुमानांतरम वहाँ भी संधि नहीं कर इसे लिखा है ना ये कोई अलग ग्रंथ करते समय कोई लिखा है कर दिया अथ हाँ आवृतत्व ये श्लोक सब हुआ था क्या 57 तक नहीं हुआ था आवृतत्व अथ मतं भंग एव प्रसज्यते यत्नो न तु घटोत्पत्तौ नैवमप्युपपद्यते नहि लोकेस्ति नियमो घटाभिव्यक्ति हेतुकः अनेक साधना यस्मा दभिव्यक्तिरिहेक्ष्यते अतमतम आवृतत्वम कार्यस्य आवृतत्वमतम तो भंगेव यत्नः प्रसज्यते भंगेव यत्न प्रसज्यते न तो घटोत्पत्तु यत्न तो भंग में आवृत आवरण भंग के लिए यत्न होना चाहिए न तो घटोत्पत्तु यत्न यहाँ तक होने पर सिद्धांत कहते नहीं बम अपनी उपपद्यते ये भी नहीं ही लोके अस्ति नियम घटा अभिव्यक्ति हेतु को नियम घटाभिव्यक्ति हेतु का हाँ घटाभिव्यक्ति हेतु का नियम नास्ति घटाभिव्यक्ति हेतु कह अनेक साधना अस्मात् अभिव्यक्तिरिहेक्ष्यते घटाभिव्यक्ति का हेतु में कोई नियम है बहु भी नहीं घटाभिव्यक्ति हेतु नियम हेतु का नियम नहीं घटाभिव्यक्ति हेतु है घटाभिव्यक्ति हेतु घटाभिव्यक्ति उद्देश्य हेतुकृत्य तेन नियम लोकेस्ति चित्रमानेव घटाभिव्यक्ति उद्देश्य हेतुकृत्य आवरणभंगाद सैव इति नियम लोकेन एवं हेतुत इति पाठे घटाभिव्यक्ति हेतु आवरणभंगत नाति हाँ ठीक है नैवम नैवम से तो उत्तर है नैवम अभी उपपद है ठीक नहीं लोके नियम नास्ति घटाभिव्यक्ति हेतु कह घटाभिव्यक्ति से ही आवरण भंग हो जाएगा आवरण भंग से घटाभिव्यक्ति घटाभिव्यक्ति में अलग अलग बताया घटाभिव्यक्ति हेतु तह घटाभिव्यक्ति हेतु से आवरण भंग घटाभिव्यक्ति से हेतु कृत्य आवरण भंगादेवसा घटाभिव्यक्ति के लिए घटाभिव्यक्ति अच्छा अभी देखें समास यस्माद् अभिव्यक्तिर यह अनेक साधना इच्छते अनेकानि साधनानि यस्य अभिव्यक्ति स अभिव्यक्ति का अनेक साधन है तो ये कोई नियम नहीं घटाभिव्यक्ति के लिए क्या नियम है भाव आवरण भंग करने के लिए टीका में देखो अथ घटव्यक्तिम उद्देश्याम हेतुकृत्य आवरण भंगादेव साहिति न नियम लोके अस्ति घटाव्यक्ति घटाभिव्यक्ति घट की अभिव्यक्ति घटाभिव्यक्ति घटाभिव्यक्ति हेतुकृत्य आवरण भंगादेव घटाभिव्यक्ति हेतु देव हेतु घटाभिव्यक्त हेतु घटाभिव्यक्ति हेतु घटाभिव्यक्त हेतु हाँ यहाँ तो तत्पुरुष समास करके साथ में कह करेंगे घटाभिव्यक्त हेतु नियम नास्ति घटाधिव्यक्ति हेतु ऐसा कोई निश्चय नहीं कि घटाभिव्यक्त हेतु वह है उसका अर्थ क्या घटाभिव्यक्ति घटाभिव्यक्तिम उद्देश्याम हेतुकृत्य आवरण भंगादेव साहिति न नियम लोके अस्ति घटाभिव्यक्ति के उद्देश्य करके उद्देश्याम घटाव्यक्तिम उद्देश्याम हेतुकृत्य घटव्यक्ति हेतु को घटव्यक्ति का जो हेतु हो घटव्यक्ति का हेतु हो ऐसा नियम नहीं घटव्यक्ति का घटाभिव्यक्ति का हेतु घटाभिव्यक्ति हेतु हाँ ये बहुव्री क्या है घटाभिव्यक्ति हेतु यस्य नियम से घटाभिवती हेतुर्यस्य नियम से स नियम घटाभिवती हेतु को घटाभिवति हेतु क्या होगा? घटाभिवती हेतु मतलब प्रयोजन नियम का घटाभिवति हेतुर्यस्य हेतु है कारण प्रयोजन के भी कारण कहते उपार्जन वसते उपार्जन करने के लिए रहता है धन अध्ययन वसते तो है अध्ययन के लिए अध्ययन हेतु को अध्ययन हेतु का नहीं अध्ययन उसका हेतु नहीं अध्ययन उसका प्रयोजन हाँ लक्षण हेतु क्या है तो यहाँ घटाभिव्यक्ति हेतु रहस्य नियम का नियम में घटाभिव्यक्तो हेतु घटाभिव्यक्ति हेतु रहस्य घटाभिव्यक्ति प्रयोजन जिसका ऐसा हेतु कोई नियम नहीं अमुक नियम से ही घट की अभिव्यक्ति घटाभिव्यक्ति हेतु रहस्य घटाभिव्यक्ति जिसका प्रयोजन घटाभिव्यक्ति इसका ऐसा करने से घट की अभिव्यक्ति होगी नियम का है नहीं वो नियम के साथ नियम घटाभिव्यक्ति हेतु रहस्य जिसका हेतु घटाभिव्यक्ति हो जिसका प्रयोजन घटाभिव्यक्ति अतः घटाभिव्यक्ति के लिए नियम नहीं कि ऐसा करने से घटाभिव्यक्ति होगी घटाभिव्यक्ति के लिए कोई निश्चित नियम नहीं घटाभिव्यक्ति है प्रयोजन जिसका अमुक करने से घट की अभिव्यक्ति हो जाएगी कोई किसी पदार्थ का प्रयोजन घटाभिव्यक्ति ऐसा कोई नियम तो नहीं है नियत नियम नहीं है तो कैसे देखो टीका में दिया घट व्यक्ति उद्देश्याम हेतुकृत्य आवरण भंगादेव साहित्य न नियम लोकेस्ति हेतु कौन हुआ घट व्यक्ति है घट व्यक्ति है उद्देश्य घट व्यक्ति को उद्देश्य करके मतलब प्रयोजन घट व्यक्ति उद्देश्य स्वर्ग को उद्देश्य कर या करते हैं स्वर्ग उसका प्रयोजन स्वर्ग उसका या क्या हेतु स्वर्ग है या क्या हेतु स्वर्ग है स्वर्ग हेतु का याग स्वर्ग हेतु यस्य स्वर्ग हेतु का याग स्वर्ग उसका हेतु है या का हेतु है कारण प्रयोजन के लिए इसी प्रकार घट व्यक्ति है उद्देश्य हो गया घट व्यक्ति उद्देश्य उसको हेतु करके उद्देश्य को हेतु बना करके प्रयोजन है घट व्यक्ति हो गया हेतु घट व्यक्ति अभिव्यक्ति हेतु है हेतु हुआ प्रयोजन इसी इसे विग्रह स्पष्ट होता है घटाभिव्यक्ति में उद्देश्य में हेतु कृत्य नियम लोके नास्ति कैसा नियम नहीं आवरण भंगादेव सा अभिव्यक्ति आवरण भंग से ही हो जाएगी ऐसा कोई नियम नहीं है घटाभिव्यक्ति को उद्देश्य करके उसको उसी को हेतु बना करके उसके प्रयोजन के लिए आवरण भंग से ही सा अभिव्यक्ति आवरण भंग से ही घटाभिव्यक्ति हो जाए ऐसा कोई नियम नहीं है नैवम अभी उपपद्यते अर्थात ऐसा कोई नियम नहीं कि अमुक करने से घट की अभिव्यक्ति होगी घटाभिव्यक्ति को प्रयोजन करके कोई नियम नहीं कि अमुक करने से घट की अभिव्यक्ति होगी घटाभिव्यक्ति हेतु यस्य नियमस्य अमुक कार्य से अभिव्यक्ति होगी ऐसा नियम का कोई हेतु प्रयोजन नहीं कि अमुक करने से हेतु तो हो गया वहाँ घटाभिव्यक्ति के प्रयोजन में कोई नियम नहीं किससे होगा उसको फिर अध्ययन करना पड़ता है घटाभिव्यक्ति हेतु यस्य यस्य नियम से कि किसी में यत्न घटाभिव्यक्ति हेतु यस्य जिससे घटाभिव्यक्ति जिस घटाभिव्यक्ति के प्रयोजन जिस यत्न से करेंगे तो यत्न सा इति न नियम वो नियम कैसे करना पड़ेगा क्योंकि हाँ यत्न करेंगे तो नियम के साथ फिर अन्य नहीं होता है घटाभिव्यक्ति हेतु यस्य यत्न से ऐसा करने से तो हो जाता है हमको यत्न करने से घट की अभिव्यक्ति हो जाएगी घटाभिव्यक्ति का घटाभिव्यक्ति प्रयोजन इसका यत्न का ऐसे यत्न का कोई नियम नहीं है, किंतु यत्न का नियम करने के आगे श्लोक में यत्न शब्द नहीं नियम आ गया। ऐसे नियम नियम में ये आ जाएगा अमुक से ही अभिव्यक्ति होगी, ये नियम इति नियम घटाभिव्यक्ति हेतुर यस्य नियम से। नियम कैसा है? अमुक यत्नादेव अभिव्यक्ति, ये नियम आवरण भंगादेव अभिव्यक्ति, ऐसा नियम घटाभिव्यक्ति को प्रयोजन बना करके नियम इस प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति होती, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो इसे ऐसे घट समाज तो ऐसे करना पड़ेगा, घटाभिव्यक्ति हेतु यस्य नियम से संयम घटाभिव्यक्ति हेतु को, नियम का हेतु होगी घटाभिव्यक्ति, हेतु मतलब प्रयोजन। घटाभिव्यक्ति के लिए नियम नहीं कि अमुक करने से नियम आवरण भंग होगा, ये नियम है। नियम के गर्भ में आ जाएगा आवरण भंगादेव स अभिव्यक्ति, ऐसा कोई नियम नहीं नहीं बम। अतः घटाभिव्यक्ति हेतु तथि पाठे घटाभिव्यक्ति हेतु तो पाठे घटाभिव्यक्ति हेतुर घटाभिव्यक्ति हेतु घटाभिव्यक्ति क्या हेतु घटाभिव्यक्ति हेतु तस्य नियम नास्ति। यह जाए कैसे? घटाभिव्यक्ति हेतु तो आदि आदि षट्यंत से घटाभिव्यक्ति हेतु का नियम, घटाभिव्यक्ति हेतु तो का अर्थ क्या करेंगे? घटाभिव्यक्ति के हेतु का नियम, घट से अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के हेतु का नियम, घटाभिव्यक्ति का हेतु षष्ठी समास करना, तस्य नियम घटाभिव्यक्ति हेतुर आवरण भंगत्वेन नियम नास्ति। घटाभिव्यक्ति का हेतु उसका नियम नहीं कि घटस्य घटाभिव्यक्तेर हेतु घटाभिव्यक्ति हेतु फिर सार्थक तस्य नियम नास्ति। घटाभिव्यक्ति हेतुतः नियम घटाभिव्यक्ति हेतु का नियम नहीं कि अमुक से ही अभिव्यक्ति होगी, हेतु आवरण भंगत्व नियम नास्ति, आवरण भंग से नहीं होगा ऐसा नहीं। अन्य में तो हाँ अनेक क्यों नहीं, अनेक साधन है अस्मा अभिव्यक्ति इच्छते, अनेक प्रकार साधन से अभिव्यक्ति होती है। सत्तानवे तक व्यक्तिर अनेक साधनत्व उदाहरती, व्यक्ति शब्द का अर्थ अभिव्यक्ति। दीपे नान्य मथा चान्य तथा चक्रादिना पर अभिव्यक्तिं प्रयात्यर्थ पुरा सन्नेव सर्वदा। दीपेन अन्यः मथा च अन्यः तथा परचक्रादिना अभिव्यक्त अर्थ अन्य अर्थ अभिव्यक्तिं प्रयाति पुरा सनेव सर्वदा। पुरा सनेव अर्थ अर्थ पुरा सनेव सर्वदा। दीपेन अन्यो अभिव्यक्त अन्यो मथा च अन्य चक्रादिना परः अभिव्यक्तिं प्रयाति अभिव्यक्तिं प्राप्नोति अभिव्यक्तिं प्रकर्षण गच्छति अभिव्यक्तिं प्राप्नोति गच्छति। कोई दीप के द्वारा, कोई अन्य मथन के द्वारा मक्खन आदि नवनीत और पर घट चक्र आदि के द्वारा अर्थ प्रयाति पूरा स्थान एवं सर्वदा अभिव्यक्ति को प्राप्त करता है। घटादि तमसावृत दीपेन व्यज्यते और दध्यादि आवृत नवनीतादि मथा मंथन पिंडादि आवृत तो शराबादि शराबादि पिंडादि के आवृत शराब चक्रादिना अभिव्यक्ति प्रयाति। व्यक्ति भेदवत सत्वेपि भेद आशंका व्यक्ति भेदवत सत्वेपि भेद व्यक्ति भेद सत्वेपि भेद अभिव्यक्ति का भेद अलग अलग हुआ कार्य में अभिव्यक्ति भेद अलग अलग होने से सत्व में भेद होगा कि सत तो सर्वत्र समान है सत पूरा सन एवं सर्वदा। कार्य तो पहले सद ही है इसमें कोई भेद नहीं, अभिव्यक्ति में भेद हुआ अलग अलग कारण से। तो तो कारण भी सत जो है उसमें कोई भेद होता था है। कार्य उत्पत्ति के पहले कारण सत है, उसमें कोई कार्य उत्पत्ति के पहले, कार्य उत्पत्ति के पहले भी सत है, कार्य उत्पत्ति के पहले सर्व हमेशा सद ही है, मतलब सद रूप में भेद नहीं है। उत्पत्ति के पहले उत्पत्ति के बाद कुछ अलग भेद नहीं है। साधन भेदाद व्यक्ति भेदे भी व्यक्ति अपेक्षा पूर्व सनैव अर्थ भेजते न तत्सत्व भेद होती। साधन भेदा से व्यक्ति भेद हो गया अलग अलग प्रकार, व्यक्ति अपेक्षा अपेक्षा पूर्व सनैव अर्थ भेजते, अभिव्यक्ति के लिए पहले विद्यमान है उसकी अभिव्यक्ति होगी, न तो सत्व भेद होती। व्यक्ति कार्य के सत्व में भेद नहीं, खाली यही अभिव्यक्ति में साधन में भेद है। दीपेन अन्य व्यक्ति में जाति अत्र चोदयति, दीपेन अन्य अभिव्यक्ति में जाति प्रयाति तम इति, तमो विनाशना यैव प्रदीपोपीति चेन्मतम् नष्टे तमसि कुम्भोपि स्वयमेव उपलभ्यते। तम विनाशनाय प्रदीपोपि चेत, प्रदीप तो तम विनाश आय, तो प्रदीप तो घट अभिव्यक्ति के लिए नहीं, अंधकार नष्ट करने के लिए चेन मतम, तो तमसी नष्ट कुंभ भी स्वयं में उपलब्ध होते, अंधकार नष्ट होने से कुंभ उपलब्ध होता है, तो उसके लिए दीप है। मथ्यादेर दध्यादि प्रतिबंध निवर्तकत्वमेव इत्यपि अर्थ, मथन है प्रतिबंध की निवृत्ति, दध्यादि प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए मथन, प्रतिबंध निवृत्त होने से नवनीत क्या अभिव्यक्ति हो गई। दीपस्तमस्थिरयति चेत् कथम कुंभलोप उपलब्धि, क्या नष्टे तमसी कुंभ उपलब्ध स्वयं है, नवनीत नित्यादेरपि दध्यादिनाश स्वयं उपलब्धि रीति वत्तुम अपि सद, अर्थात केवल आवरण भंग कर दिया उपलम्ब हो जाता है। दधि नवनीत उपलब्धि का प्रतिबंधक है, मथन कर दधि नष्ट हो गया तो मखन आ गया। दीपोत्पत्ति यत्न तमो नाश्यति चेत एवमस्तु नाम नैतावता त्वदिष्टं प्राग अभिव्यक्तेर असत्त्वं सिद्ध्यति, किमेवं किमेवं भवतः सिद्धं यदि नाम तमोहनुति सदैव व्यज्यते सर्व मेते नैवापनुद्यते। दीपोत्पत्ति यत्न से तो अंधकार निवृत्त हुआ, तो घट सत्व तो सिद्ध नहीं हुआ, तो एवं वस्तु नाम नेतावता त्वदिष्टम प्राग अभिव्यक्ति असत्व सिद्ध्यति, तो सिद्धांति कहेगा ठीक है अंधकार निवृत्त होता है दीप से, किंतु इतने मात्र से तुम्हारे ज्योष्ठ अभिव्यक्ति प्राग असत्वम न सिद्ध्यति, अभिव्यक्ति पर असत्व सिद्ध नहीं हुआ। किमेवं भवत सिद्धम यदि नाम तपनुति, दीप से अंधकार निवृत्ति हो गया किंतु आपका क्या सिद्ध हुआ, असत्य सिद्ध नहीं होगा। तो उसे वो कह पूर्व पिछी का भवत भी सिद्धांत सिद्धि, उत्पत्ति के पहले घट सत ये तो सिद्धांत सिद्ध नहीं होगा, ये तो कहने पर सिद्धांति का नेत्या हमारा सिद्धांत सदैव सर्वदा सदैव सर्वम व्यज्यते सदैव सर्व अभिव्यक्त होता है, नहीं अपन उद्यते इसका अपलाप नहीं हुआ, सद ही अभिव्यक्त होता है ये ठीक रहेगा। सदैव सर्वम व्यज्यते सद ही सर्वम व्यज्यते अभिव्यक्त होता है, अप इसका अपलाप नहीं हुआ तो हमारा मत सिद्ध हुआ। किंच आवरण भंगार्थम नाभिव्यंजक व्यापार किंतु अर्थ प्रकाशनार्थम तद्भंगस्तु अर्थादिति वक्तुम आदु सामान्य न्याय माह। आवरण भंग के लिए अभिव्यंजक व्यापार नहीं होता है, दीप जलाते अंधकार नष्ट करने के लिए नहीं, किंतु अर्थ प्रकाश ना, अर्थ प्रकाश न करने के दीप जलाते हाँ आवरण नष्ट हो जाता है, अंधकार निवृत्त हो जाता है। तद्भंग तो अर्थात अर्थ से प्रकाश हुआ तो अंधकार नष्ट हो जाएगा कहने के लिए आदो सामान्य न्याय कहते अज्ञातत्व। अज्ञातत्वापमार्ष्ट्यर्थ मुपादिसन्ति मानिनः मानानि मान संबंधा दज्ञातत्वं च नश्यति। मानिन अज्ञातत्व अपमाष्ट्यर्थम मानानि उपादिशन्ति मान संबंधात अज्ञातत्व च नश्यति। प्रमाण मानिन प्रमातारः अज्ञातत्व अपम निवृत्त्यर्थम मानानि उपादिशन्ति। अज्ञातत्व निवृत्ति के लिए प्रमाण का ग्रहण करते प्रयोजक प्रयोजयन्ति। और मान संबंधात घटादि के साथ अज्ञातत्व नष्ट हो जाता है तो अज्ञातत्व निवृत्ति के लिए नहीं प्रकाशन के लिए अज्ञातत्व अपमाष्ट्यर्थ उपाधि से मानना अज्ञातत्व निवृत्ति के लिए मानानि अज्ञातत्व अपमाष्ट्यर्थ उपाधि सन्ति मानना मानानि मान संबंधात अज्ञातत्व च नश्यति। तो पहले था अज्ञात मानिन प्रामाणिक अज्ञान निवृत्ति द्वारा ही दर्शित चकार। अज्ञान निवृत्ति द्वारा चकार चकार या मान संबंधात अज्ञातत्व च नश्यति। अज्ञान निवृत्ति द्वारा दर्शित चकार कहाँ है, यही चकार एक ही है। मान संबंधात अज्ञातत्व च नश्यति आदो सामान्य नियम है ज्ञात आवरण भंगार्थ नवीजय व्यापार है किंतु अर्थ प्रकाशनार्थ अर्थात इति वक्त आधु सामान्य अज्ञातत्व अज्ञान निवृत्ति द्वारा इति दर्शित चकार। अज्ञातत्व अपमाष्ट्यर्थम मानिनः मानानि उपादिशन्ति मान संबंधात अज्ञातत्व च नश्यति। वस्तुतः जो अज्ञातत्व निवृत्त्यर्थम दिया अज्ञातत्व अपमाष्ट्यर्थम इसका अभिप्राय है वस्तु प्रकाशनार्थम। ये होना चाहिए क्या वस्तु प्रकाशनार्थम प्रमाण जो देखते हैं वस्तु के प्रकाश करने के लिए प्रमाण प्रयोग करते हैं या अज्ञातत्व निवृत्ति के लिए। अज्ञातत्व की निवृत्ति करने का अभिप्राय वस्तु प्रकाशनाय वस्तु प्रकाशनाय प्रामाणिका मानानि उपादिशन्ति। और वस्तु प्रकाशन कैसे होगा मान संबंधात अज्ञातत्व च नश्यति तो वहाँ जो दिया अज्ञान निवृत्ति द्वारा इति दर्शयति चकार। अज्ञातत्व अपमाष्ट्यर्थम उपदिशन्ति मानिनः अज्ञातत्व वस्तुतः अज्ञातत्व निवृत्ति के लिए प्रमाण को उपादान करते हैं कि अपेक्षा अज्ञातत्व अपमाष्ट्यर्थ को इसी अर्थ में करना पड़ेगा। अज्ञातत्व की निवृत्ति और वह वस्तु का प्रकाशन वस्तु प्रकाशन क्यों शंका ही वही थी मान भंग आवरण भंग के लिए मैं नहीं किंतु अर्थ प्रकाशनार्थ भंग अर्थ से होता है। सामान्य न्याय बताते हैं सामान्य न्याय क्या होता है होगा तो वह वस्तु प्रकाशनार्थम प्रमाण अज्ञातत्व अपमाष्ट्यर्थम मानिन उपादिशन्ति मानानि यह पाठ तो ऐसे ही है किंतु ऐसे होना चाहिए वस्तु प्रकाशन के लिए प्रमाण लेते हैं और अज्ञातत्व नष्ट होता है मान संबंधात अज्ञातत्व नश्यति। अज्ञातत्व तो अपमाष्ट्य अर्थ का अर्थ अच्छा समय हो गया था इसका तो बिल्कुल हैं। हाँ अभी हाँ ये 94, 95, 96, 97 तो हो गया, अब 98 हुआ, 99 100 100 हाँ तो ओम शांति।